promocja antyinflacja. Napój na bazie herbaty Lipton Ice Tea 1,5 litra 4,99 za sztukę. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W sprawie ukraińskiego zboża rząd utrzyma zakaz importu po 15 września, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Borsuk i Gladius z nagrodami prezydenta na zakończenie targów zbrojeniowych w Kielcach. Uroczystości upamiętniające Ryszarda Siwca odbyły się w Warszawie w 55. rocznicę samospalenia. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polski rząd dotrzyma słowa w sprawie ukraińskiego zboża i utrzyma zakaz importu po 15 września. Szef rządu przypomniał, że Komisja Europejska wprowadziła ogólnoeuropejski zakaz wwozu zboża z Ukrainy po tym, jak import zablokowała Polska. Drodzy rolnicy, albo Komisja Europejska wykona nasze żądanie, posłucha naszego głosu i od 15 września nadal wprowadzi zakaz wywozu czterech zbóż z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, albo zrealizujemy ten krok sami. Zakaz importu czterech rodzajów ukraińskiego ziarna do 5 krajów: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, przy jednoczesnym zachowaniu tranzytu przez kraje unijne, obowiązuje do połowy tego miesiąca. Rozdanie branżowych nagród Defender zakończyło Kielecki Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Targi zbrojeniowe w stolicy województwa świętokrzyskiego odbyły się po raz 31. Najważniejsze nagrody te przyznawane przez prezydenta Polski dostały dwa rodzime produkty. Nowy bojowy wóz piechoty Borsuk oraz system Gladius oparty na dronach bojowych. Prezydent Andrzej Duda w tym roku wyróżnił dwa projekty, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa żołnierzy na polu walki. Oba produkty, na co zwraca uwagę prezes Kieleckich Targów Andrzej Mochoń, są od początku do końca opracowane przez polskich inżynierów i oba już są na wyposażeniu armii. To coś, co było dwa lata temu prototypem, jak na przykład Borsuk, jest dzisiaj na wyposażeniu. Na razie w niewielkiej ilości, ale myślę, że one będą stanowiły takie w przyszłości hity polskiej zbrojniówki. Wozy dla piechoty Borsuk to pojazdy opancerzone, które potrafią pływać i jednocześnie zwalczać wrogie cele. Z kolei Gladius to system dronów bojowych, które zamontowano na samochodach terenowych Varan. Pojazdy obsługuje dwóch żołnierzy, którzy dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu potrafią niszczyć cele przeciwnika oddalone o ponad 100 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość publikuje w mediach społecznościowych spoty wyborcze. Politycy PiS mówią o niespełnionych obietnicach z programu Platformy Obywatelskiej z roku 2011. Tak o tej akcji mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Przypominanie tego, co zrobił, a nie powinien rząd Donalda Tuska oraz tego, co obiecał, a nie zrobił rząd Donalda Tuska, jest rzeczą właściwą, tak aby odświeżyć pamięć decydentom z PO, którzy znowu chcą wrócić do rządów i nie dotrzymywać swoich PO pustych obietnic. W nagraniu na Twitterze premier Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Więcej na portalu polskieradio24.pl. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyło się posiedzenie przygotowawcze w sprawie, w której Sławomir Nowak jest oskarżony m.in. o przyjęcie milionowych łapówek w zamian za ułatwianie kontraktów na budowę dróg na Ukrainie. Obrona byłego ministra transportu chce wyłączenia do odrębnego postępowania tzw. wątku ukraińskiego. Adwokat Joanna Broniszewska zwróciła uwagę, że przez działania wojenne nie da się m.in. przesłuchać świadków z Ukrainy. Jej zdaniem problemem może być też skuteczne doręczenie korespondencji. My w wątkach ukraińskich, jeżeli sąd się zdecyduje na prowadzenie postępowania, będziemy musieli wyręczyć prokuraturę w postępowaniu dowodowym. Będziemy musieli słuchać bardzo dużej liczby świadków z terytorium Ukrainy. Będziemy musieli przeanalizować dokumentację z instytucji państwowych na terytorium Ukrainy. To jest fizycznie niewykonalne. Wniosek obrony Sławomira Nowaka powinien zostać rozpoznany na kolejnym posiedzeniu przygotowawczym 18 września. Przed pomnikiem Ryszarda Siwca w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 55. rocznicę samospalenia weterana Armii Krajowej. Ryszard Siwiec, antykomunista z przekonania, nie mógł pogodzić się z faktem, że Polska i inne kraje w regionie pozostały w radzieckiej strefie wpływów, mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To był wyraz jego sprzeciwu wobec tego wszystkiego, co działo się i w Polsce, i w innych krajach po roku 45. Natomiast przybrało szczególnie dramatyczną formę w roku 68, kiedy wojska tak zwanego Układu Warszawskiego wkroczyły do walczącej o niepodległość ówczesnej Czechosłowacji. W ten sposób chciał zaprotestować. To był taki krzyk człowieka do wolnego świata, iż każdy naród, każde państwo ma prawo do wolności. Ryszard Silec dokonał samospalenia w czasie ogólnokrajowych dożynek na stadionie dziesięciolecia w obecności przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dyplomatów i 100 tysięcy widzów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pogodnie i bez opadów, a wiatr słaby, zmienny. Tej nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich, 11 na wschodzie, na zachodzie 16, a najwyższa temperatura nad samym morzem do 18 stopni. I to, przypomnę, temperatury najbliższej nocy. Jutro bardzo ciepło, słonecznie, jedynie na północy kraju miejscami może się chmurzyć, ale też nigdzie nie powinno padać, a wiatr słaby, południowy i wschodni. Jutro od 21 stopni na wybrzeżu i pogórzu, na Suwalszczyźnie 24, ale w większości regionów jutro 25 stopni. 28 w centrum, wybija się na czoło zachód, w Zielonej Górze i w Szczecinie lokalnie najwyższa temperatura. Tam jutro nawet do 30 stopni Celsjusza. Ci, którzy na urlopach teraz, o, to na pewno wygrali, jak nie powiem, w różnego rodzaju grach liczbowych. Naprawdę wielkie szczęście i pozdrawiamy. I oczywiście wypoczynku wspaniałego życzymy przy tak pięknej pogodzie. Prawie 7 minut po godzinie 16, to teraz z podziałem na role panowie zagrają. Najpierw perkusja. Taki trochę brak akcji się zrobił. No to poprosimy gitarę teraz. A jeśli do muzyków pan wokalista chciałby coś dorzucić, to oczywiście oczekujemy z wielką niecierpliwością. Już! Single life, you've had too much to think, now you need a wife. Stay- I jeszcze taką końcówkę sobie wymyślili. No, brawo. Rakontur z nami, 10 minut po godzinie 16, a w audycji popołudniowej o kolejnej ważnej zmianie na polskiej kolei. Na rozkładzie jazdy PKP pojawił się bowiem nowy symbol. Może on uchronić podróżnych przed odwodnieniem w upalny dzień, a innym pomoże dojść do siebie, gdy dopadnie ich zmęczenie. Woda, kawa, przekąski serwowane w wózkach z minibarem pewnie umilą podróżnym czas, a od niedawna podróżni będą mogli dowiedzieć się, na jakich odcinkach kursuje. No to rzućmy okiem na rozkład jazdy. Potrafi pani czytać te plany? W żaden sposób. Bo chciałem zapytać, czy wie pani na przykład, jak znaleźć wózeczek z jedzeniem minibar? Czy jest w ogóle w pociągu? Tak. Kieliszek z widelcem i łyżką. Kieliszek? Ma pan tam ma pan. Jak coś takiego? Nie mam pojęcia. Pani nie ma pojęcia, ale PKP twierdzi, że potrzeba, by umieścić takie oznaczenia, była. Znajduje się tam informacja o odcinkach, na których będzie świadczona usługa minibaru. Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. Podróżujący pociągami PKP Intercity otrzymują szczegółową informację, kiedy mogą spodziewać się usługi gastronomicznej w pociągu, w którym nie ma ani wagonu, ani przestrzeni gastronomicznej. Jakub Majewski z Prokolei sądzi, że czy czytelne, czy nieczytelne, i tak plakaty z rozkładami jazdy nie stanowią już głównego źródła informacji. Dzisiaj jest to internet, bo cały ten system jest tak dynamiczny, że często codziennie pociąg odjeżdża o innej godzinie. Nie wiem, ja to wszystko z telefonu sprawdzam. Na te rozkłady to tak naprawdę nie sprawdzam tego. Nie wiem, co tam jest pokazane, czego tam brakuje. Wszystko w telefonie sprawdzam. Co innego seniorzy, którzy nie zawsze mają możliwość szybkiego sprawdzenia czegoś w sieci. Ale mimo, że wciąż na plakatach pojawiają się nowe informacje, pasażerowie i tak nie są do końca poinformowani. No, jak nie ma warstwy, to na pewno jest pomocne, tylko najśmieszniej się, że przez samą Warszawą dopiero chodził. Na końcu drogi, tak? Tak. Problem polega na tym, że plakaty są dziś zwyczajnie przeładowane. Rozregulowany system powoduje, że drukujemy tasiemcowo długie plakaty i coraz bardziej zmniejszamy czcionki, dopisujemy tam mnóstwo oznaczeń wskazujących na ten, że w jakiś konkretny dzień pociąg jeździ w innym wariancie o minutę później i już zużywa to czas, papier i w związku z tym na koniec ta cała informacja jest nieczytelna. Według Jakuba Majewskiego nieczytelność wynika bezpośrednio z tego, że w Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów Europy, pociągi potrafią zmieniać trasę kilka razy do roku. Ja jeszcze tutaj na końcu tego rozkładu dopisane, co takim małym, że muszę się naprawdę, że to ja w ogóle tego nie widzę. A, że śladem wózków z przekąskami podążał nasz reporter Józef Niewiarowski. To by się zgadzało. 2 2 7 3. Państwa zdaniem, co jeszcze powinno znaleźć się na rozkładzie jazdy pociągu? Bo przecież ten piktogram, taki wykrzyknik w kółeczku w czerwonym, to przecież za mało oznaczający tenże wózek serwowany w pociągu z przekąskami. Co jeszcze powinno znaleźć się na rozkładzie jazdy pociągów? No i jakim symbolem należy to coś oznaczyć. 2 2 7 3. We'll be right back. taki paluszek na ustach, zdaje się, takie... To byłby dobry symbol na rozkładzie jazdy, znaczy się strefa ciszy w pociągu. No, czasem się przydaje strefa ciszy z takim oznaczeniem. No dobrze, co jeszcze powinno znaleźć się na rozkładzie jazdy pociągów? No jakim symbolem należy to coś oznaczyć? Dwie dwójki i siedem trójek, ale nie tylko w tej sprawie. Także jeżeli chodzi o dzień dobrej wiadomości, a to przecież dziś, jak w piosence. Proszę podzielić się tą dobrą wiadomością. Dziś piątek i to jest dobra wiadomość. Krótko i na temat od pana Michała. O, bardzo dobrze. Co dobrego, o to już pytaliśmy dziś. Dzień dobrych wiadomości. Pan Błażej odpowiada. Nic nowego. Dobre wiadomości, nic nowego, ale co nowego powinno pojawić się albo mogłoby się pojawić na rozkładzie jazdy. Tak, oczywiście, hipotetycznie rozkładzie jazdy pociągów, by było to wszystko bardzo czytelne, prawdziwe, no i odnosiło się do rzeczywistości jakże prawdziwe od pani Ewy z Mławy. Taki komunikat na rozkładzie jazdy. Proszę nie przywiązywać się do godzin przyjazdów i odjazdów pociągu. To tylko godzina orientacyjna. No i taki globusik na przykład, taki znaczek orientu mógłby być. Dobre, dobre. Dwie dwójki i siedem trójek. Co jeszcze? Ja myślę, że absolutnie niezbędne, żeby na tych plakatach jeszcze było to menu z wózka. Z aktualnymi cenami oczywiście. Trójka. Oczywiście. Trzeci Polskiego Radia. To byłyby aktualne ceny. 22 minuty po godzinie 16. Podsumowanie tego tygodnia, bo to był gorący tydzień w polityce. Do wyborów parlamentarnych zostało już 37 dni i pewnie każdy z tych dni przyniesie nowe informacje, zapewne obietnice wyborcze. A co do tej pory już zostało wypowiedziane, to sprawdzała Monika Suszek. Partia Prawo i Sprawiedliwość tydzień rozpoczęła od komunikatu. Będzie rewitalizacja osiedli z tak zwanej Wielkiej Płyty, o czym poinformował premier Mateusz Morawiecki na swoich platformach społecznościowych. Chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z Wielkiej Płyty. Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Z kolei wiceminister finansów Artur Soboń w trójkowym salonie politycznym dodał, że program nie będzie ograniczał się jedynie do termomodernizacji budynków. Stawiamy dzisiaj taką propozycję, która oznacza zagospodarowanie i terenów wokół i oczywiście rewitalizację tych terenów, większą dostępność, łatwiejszą dostępność komunikacyjną, na przykład dla osób starszych poprzez, jeśli to jest możliwe, zamontowanie w tych budynkach windy. Kolejne punkty programu, które były odsłaniane w tym tygodniu, to dobry posiłek, czyli dofinansowanie posiłków w szpitalach oraz lokalna półka, która nakłada na sklepy wielopowierzchniowe obowiązek posiadania w ofercie minimum 2/3 produktów spożywczych od polskich producentów. I jak dodaje minister rolnictwa Robert Telus, program Lokalna Półka będzie korzystny dla rolników, klientów, przetwórców i sklepów. Zdrowa żywność też będzie od lokalnego rolnika, od lokalnego przetwórcy. I to jest też uruchomienie całego tego mechanizmu, który będzie z korzyścią dla wszystkich. Dla rolnika, dla klienta, dla przetwórcy, jak również dla sklepów. I ostatnia propozycja programowa, która padła wczoraj, to bon szkolny Poznaj Polskę, czyli dofinansowanie do 2-dniowych wycieczek edukacyjnych, o czym poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Od wiosny przyszłego roku w ramach programu sfinansujemy 1- i 2-dniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To oznacza, że w przyszłym roku prawie 5 milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce. W weekend nie ucichną emocje, bo już jutro konwencje przedwyborcze, a te zaplanowały zarówno partia rządząca, jak i największe z ugrupowań opozycyjnych. PiS i PO zaplanowały swoje konwencje na ten sam dzień. Obietnice będą jednak tonowane, mówi politolog profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja myślę, że w przypadku PiSu najważniejsza będzie kwestia mobilizowania tych grup społecznych, które są blisko tej partii, a które są generalnie, strukturalnie trudne do zmobilizowania, mniej zainteresowane polityką, bardziej nieufne. W przypadku Platformy będzie w dużym stopniu forma rywalizacji z innymi partiami opozycyjnymi, ponieważ olbrzymia część wyborców opozycji to wyborcy, którzy krążą pomiędzy dwoma, trzema głównymi formacjami, no i Platforma będzie chciała pokazać swoją przewagę. Prawo i Sprawiedliwość swoją konwencję organizuje w Końskich, w województwie świętokrzyskim, a Koalicja Obywatelska w Tarnowie. Konwencje obu partii odbędą się jutro, a dzień później w niedzielę na antenie Polskiego Radia 24 oraz w mediach społecznościowych Super Expressu transmitowana będzie pierwsza debata przedwyborcza Najważniejsze Wybory. W jej ramach przedstawiciele wszystkich najważniejszych, największych komitetów wyborczych odpowiedzą na kluczowe pytania. Debata przedwyborcza Najważniejsze Wybory w niedzielę o 18 w Polskim Radiu 24.

Mówimy jednoznacznie nie wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny, oświadczył w Dołhobyczowie premier. Mateusz Morawiecki powtórzył, że Polska utrzyma po 15 września zakaz importu zbóż z Ukrainy niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Interes polskiego rolnika jest dla nas najważniejszy, podkreślił szef rządu. Unia Europejska nałożyła sankcje na 6 osób odpowiedzialnych za poważne pogwałcenie praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na terytoriach Ukrainy, tymczasowo okupowanych przez Rosję. Wśród tych osób znajdują się prokuratorzy i sędziowie. Brali oni udział w politycznie umotywowanym postępowaniu sądowym przeciwko dziennikarzowi Władysławowi Jasypence, który został skazany na 6 lat więzienia, i Tatarowi Krymskiemu Narimanowi Dżelalałowi. PiS opublikował 9. część tak zwanego narodowego czytania konkretów Tuska. Prawo i Sprawiedliwość przypomina, że Platforma Obywatelska obiecywała budowę elektrowni atomowych w Polsce. Politycy partii rządzącej wskazują, że elektrownie takie nigdy nie powstały. PiS przypomina również, że w swoim programie Platforma zapisała wprowadzenie konkurencji dla NFZ-u poprzez danie Polakom wyboru, komu przekażą składkę zdrowotną. System taki nigdy nie został wprowadzony. Po napadzie na stację benzynową przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Opolu policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Na stronie Facebook Komendy Miejskiej zamieszczono film z momentu napadu. Do zdarzenia doszło 5 września, krótko po 2 nad ranem. Policja prosi wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje przydatne do ujęcia sprawcy, o kontakt pod numerem 47 864 25 45. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A to już za niecałe 27 minut. A my oczywiście także sprawdzamy, co tam w naszych portfelach. Dzwoni drobniaki, ale nie tylko. Marcin Jagiełowicz, Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No to zacznijmy od rynku paliw, od tego, co widzimy na stacjach. Przed weekendem płacimy mniej za tankowanie, przynajmniej 95. Tak wynika z danych biura maklerskiego Reflex. W ciągu tygodnia cena za litr tego paliwa spadła średnio o 8 groszy do poziomu 6,59 na litrze, a to największy tygodniowy spadek od maja. Na oleju napędowym mamy 7 groszy zwyżki i średnią cenę 6,43. Nawet 158 miliardów złotych, tyle mają wynieść wydatki na zbrojeniówkę w przyszłorocznym budżecie. Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda mówił dziś w polskim radiu, że zastrzyk gotówki dla armii ma znaczenie dla tego, jak postrzegają nas zagraniczni inwestorzy. Nie patrzyłbym tylko na te wydatki zbrojeniowe jako na koszt, bo to, że my będziemy dzięki tym zakupom silnym i stabilnym państwem, będziemy filarem flanki wschodniej, będziemy filarem NATO w tej części świata, to też wpływa pozytywnie na postrzeganie Polski przez podmioty, które mogą tutaj inwestować. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na kolejny rok w zeszłym tygodniu. Zakłada on deficyt państwa na poziomie 164 miliardów złotych. Deficyt zaufania przeżywa w ostatnim czasie nasza waluta. Złoty po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w środę osłabił się w takiej skali jak po pandemicznych lockdownach czy wybuchu wojny. Ale dzisiaj widać, że przeszedł do ofensywy i nieco umocnił się do zagranicznych walut, choć powiedzmy sobie to jasno, cały czas jest poobijany. Za franka płacimy 4,72, za euro 4,61, za dolara 4,29, za brytyjskiego funta 5 zł 36 groszy. A na giełdzie też pomału główny indeks naszego parkietu wraca na ring. WIG20 prawie 0,9% na plusie. I jeszcze notowania pana synoptyka. Krótko i na temat, i to lubimy. Jutro słonecznie i bardzo ciepło. Jedynie na północy kraju miejscami może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. A bardzo ciepło to oznacza, że od 21 stopni na wybrzeżu i pogórzu, w większości regionów 25, a najwyższa temperatura na zachodzie nawet do 30 stopni Celsjusza. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. No właśnie, Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo 2273, telefonicznie. Za 24 minuty 17. No to teraz hej. że ci nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak? Za 20 minut 17, no jak nie, jak tak. Nasi siatkarze w niedzielę rozpoczynają fazę pucharową w Mistrzostwach Europy, a rywalem biało-czerwonych 1/8 finału będzie reprezentacja Belgii. To spotkanie i ewentualne kolejne, jakie ewentualne kolejne i kolejne zapowiada Krzysztof Łoniewski. Co na początek? Zaczynamy lekko i przyjemnie. Nasi siatkarze po wygraniu w Cuglach fazy grupowej zamienili Macedonię Północną, a konkretnie Skopje na Włochy i Bari, gdzie mogą zwiedzić na przykład grobowiec królowej Bony. Przyjmujący kadry Tomasz Fornal widzi też inne atuty transferu przez Adriatyk na południowy zachód. To jedzenie będzie lepsze, może transport będzie trochę dłuższy, ale na pewno we Włoszech możemy się spodziewać dobrej kawy i dobrego makaronu, dobrej oliwy. Tylko proszę nie przeholować z glutenem, potrafi obciążać, a zupełnie serio, to na mecz z Belgami i ewentualne kolejne cieszy się inny z przyjmujących kadry, Kamil Semeniuk. Nadchodzi najciekawsza część tego turnieju, faza pucharowa, w której to przegrywa odpada, więc my myślę o tych trzech ostatnich spotkań, gdzieś tam już myślami byliśmy przy tym właśnie pucharowym zestawieniu z reprezentacją Belgii, więc gdzieś ten rywal jest nam znany, szanujemy go i na pewno nie będzie łatwo, ale myślę, że jak my zagramy swoją siatkówkę, to przejdziemy do kolejnej fazy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, trener wielu siatkarskich plus ligowych zespołów Jakub Bednaruk. Nie mam żadnych obaw. Belgia nam nie jest w stanie zagrozić. Dla mnie mistrzostwa zaczną się od prawdopodobnie meczu z Serbią. Tutaj będzie kontynuacja tego, co się działo w grupie. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę spokojne zwycięstwo. Z tego względu, że jeszcze bardziej wyjdziemy zmotywowani, zaangażowani i agresywni, bo to jest tylko jeden mecz, więc tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakąś wpadkę. Nie zakładamy jej, rzecz jasna. Planujemy za to kolejne spotkanie. Już ćwierćfinałowe z Serbami. Od kilku turniejów europejski czempionat nie schodzą z podium, ale zdaje się to być melodia przeszłości, uważa były znakomity gracz naszej reprezentacji Piotr Gruszka. To nie jest ta ekipa, która nas przyzwyczajała do wielkich nazwisk, do wielkiej gry. Nie grają na razie dobrze na tym turnieju, ale mają swoich ludzi ciekawych na tych mistrzostwach, więc ten mecz myślę, że też nie powinniśmy mieć większych problemów i tak naprawdę tą drogę, którą mamy do awansu, do wielkiej czwórki mamy w miarę teoretycznie oczywiście spokojną, no ale trzeba trzeba grać dobrze w siatkówkę. Na razie gramy bardzo dobrze w siatkówkę, chociaż przeciwników nie mieliśmy niestety najmocniejszych. Idąc dalej optymistycznym tokiem myślenia, w półfinale możemy wpaść na Słoweńców. Mówiąc kolokwialnie, zbili nas na ostatnich 4 turniejach. Wierzyć się nie chce, no i czas najwyższy w końcu na rewanż. To też będzie ciekawie, bo Słoweńcy są w niezłym gazie, grają bardzo dobrą siatkówkę, wyciskają z tego swojego potencjału chyba maksimum, bo nie mają atakującego, grają całą Ligę Narodów i teraz Mistrzostwa Europy na 3 przyjmujących, co jest rozwiązaniem jakichś problemów, ale to nie jest jakimś sposobem docelowym, to nie jest jakiś sposób na dłuższe granie, ale mimo wszystko sobie radzą. Obawa to jest złe słowo, bo to obawiasz, to się powinni nas przeciwnicy, a nie my ich. Święte słowa, mecz z Belgią w niedzielę, ewentualne kolejne w nadchodzącym tygodniu. No i oczywiście, wiadomo, mamy komu kibicować, jak się okazuje, w niedzielę, nie tylko naszym piłkarzom. I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take one. Picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'ma take what I wanna, stay awake if I wanna, I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress. Dziś dzień dobrej wiadomości. Redaktorku, napisała pani Kasia, uprzejmie donoszę, że na wsi mazurskiej nadal słonecznie ciepło, zielono na łąkach, niebiesko w jeziorze, no ślicznie, po prostu ślicznie, więc ja dziś mogę tylko śmiało powiedzieć, jest pięknie, po prostu jest pięknie. Czy dobre informacje napływają z zagranicy? O tym już za chwilę. Komu chatę, komu awansować. myśleć, o kim pisać, kogo skarcić za hołdysa. Ale koło jest wesoło, człowiek pracy ma upał. Za 11 minut 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Co najpierw? Człowiek, on. Odpowiem tak samo jak ty przed chwilą, perfekt. I nic się nie zmienia, proszę państwa, elektronik dalej kradnie w Tewie, tylko trochę inaczej. Tym razem mamy historię na początek o Elonie Musku, albo Ilonie Musku. No niech będzie. O człowieku, który może sobie pozwolić na wiele, a ostatnio mógł sobie pozwolić na wyłączenie sieci satelitów, którą sam zapewnił, więc teoretycznie mógłby, ale zapewnił krajowi w wojnie, Ukrainie. Sieć nazywa się Starlink, miała pomagać Ukraińcom na froncie, ale Musk stwierdził, że w momencie, kiedy ukraińskie drony wyładowane ładunkami wybuchowymi miały zniszczyć flotę, powiedzmy czarnomorską, no nawet nie powiedzmy, ale w Sewastopolu, rosyjską, na okupowanym Krymie, to on stwierdził, nie, proszę państwa, Netflix to jest główne zastosowanie mojego systemu internetu dostarczanego przez moje drony, więc ja mam przycisk i naciskam właśnie wyłączenie tego wszystkiego po to, żeby, jak twierdzi ostatnio, a to ostatnio jest cytowane w biografii, która ukazuje się jutro, Walter Isaacson, człowiek, który napisał biografię między innymi Steve'a Jobsa, też Alberta Einsteina. Ja się tak zastanawiam, co naprawdę rozumie biograf z historii ludzi tak różnych od siebie. Rozumiem jeszcze Musk i Jobs, powiedzmy, to jest ta klasa startuperów najwyższej półki, ale Einstein? No nie wiem. Książki na pewno pisze dobre, ale Isaacson takiej promocji to każdy może sobie pozazdrościć i życzyć. Każdy może mu pozazdrościć, bo właśnie ta informacja o Musku ubiegła cały świat. Mówimy o niej my, ale ja stawiam jeszcze dodatkowe pytanie. Jeżeli teraz jest szczyt G20 w Indiach, a Musk potrafi być na linii jednocześnie z Waszyngtonem, Pentagonem i jeszcze ambasadorem rosyjskim w Stanach Zjednoczonych, to może G20 plus Musk, bo chyba tego pana brakuje. Ale i tak rok temu był na Bali na szczycie biznesowym B20. Drugi temat. Ukraińska kontrofensywa. Wiemy, dlaczego się nie udaje. Trochę drwiąco, nie kpiąco, ale drwiąco z analityków, bo jak tutaj przychodzę, to czasem mówię, że analitycy zdają się sobie przeczyć, bo raz mówią, że to właśnie dzięki temu się udaje, a drugi raz mówią, kiedy im to pasuje, że właśnie przez to się nie udaje. To trochę tak jak w deszczowej piosence jest Kosmo, jak jego szef grozi mu, że wyrzuci go z pracy, mówi, o, wreszcie mogę zacząć cierpieć i napisać symfonię, a podsuwa nagle dobry pomysł i stwierdza sam od razu, wreszcie mogę przestać cierpieć i napisać symfonię. Trochę podobnie jest z analitykami oceniającymi front na Ukrainie. Nie drwię, powtarzam, ale trochę powątpiewam, bo tym razem twierdzą, że to brak mostów czołgowych spowalnia kontrofensywę. No oczywiście ta pomoc idzie w miliardy dolarów. Chyba strategzy i analitycy wojskowi wiedzą, czego brakuje. To my możemy nie wiedzieć i poczuć się zdziwieni, że o, zapomnieliśmy dać mostów, daliśmy czołgi, nie ma mostów. A no, czego brakuje w Finlandii? Co mówi prezydent Sauli Niinisto? Sauli Niinisto twierdzi, że armia amerykańska będzie obecna na terytorium fińskim i prasa precyzuje, że to Laponia, okolice Rovaniemi będą bazą dla amerykańskiego lotnictwa. Ponownie budzi się we mnie nie tylko piątek po południe, ale i to, co wiemy o Laponii i Rovaniemi. No Święty Mikołaj tam ma bazę przede wszystkim. Nie wiem, czy znajdzie się, tak. Nie wiem, czy elfy się zgodzą na hornety amerykańskie, igle i różne nowe maszyny, ale tak ma być. I Finlandia twierdzi, że to jedno z zobowiązań, że to idzie w parze z tym, jeżeli się przystępuje do sojuszu, trzeba się zgadzać na to, a mieli ostatnio Bidena u siebie w Helsinkach historyczna wizyta i amerykański przywódca stwierdził, że tak, że każdy cal, centymetr, każda pięć fińskiej ziemi także będzie broniona przez sojusz. No to trzeba podjąć amerykańskie wojska także. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański, bardzo ci serdecznie dziękuję. Po fińsku znasz coś, mógłbyś powiedzieć? Nie. Ja tak pochwalę może pięknie. Troszeczkę. Można się przygotować do audycji. A co to było? Nie. Czekaj. Sedemelis Interwejsin, serdecznie pozdrawiam, ja haleja i ściskam. Pięknie. Ale ja haleja. Ja to jest ich. I haleja. Kitos. To dziękuję z kolei. Kitos.